फिर भी अगर ये लोग मुंह मोड़े तो ऐ रसूल इनसे कह दो कि मेरे लिए अल्लाह काफी है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, उसी पर मैंने भरोसा किया है और वही अर्श अजीम का मालिक है।